أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Üçüncü dersimize geldik değil mi? Yavaş yavaş konularımıza başlıyoruz inşallah. Üçüncü dersimizde isim cümlesini basit anlamıyla, basit bir şekilde isim cümlesini göreceğiz. İnşallah Allah izin verse bundan sonraki dersimizde de uygulamalarını yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hemen derse başlamadan önce bazı tanımları, yani ders öncesi bazı tanımları bildirelim inşallah. Daha önce de söylemiştim, nahiv ilminin konusu nedir? Harf ya da hareke değişiklikleri, yani bir kelimenin sonunda meydana gelen harf ya da hareke değişiklikleri nahiv ilminin konusudur veya değişmemesi. Bu açıdan kelimeleri sonunda hareke değişikliği veya harf değişikliği oluyor mu olmuyor mu? Bu açıdan kelimeleri mebni ve murab kelimeler olmak üzere ikiye ayırırız. Yani bir kelimenin sonunda hiçbir durumda bir değişiklik meydana gelmiyorsa, bu kelime cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın, başına hangi amil gelirse gelsin, hangi edat gelirse gelsin, sonunda bir değişiklik olmuyorsa bunlara mebni kelimeler denir. Bu işe bina, bunlara ise mebni kelimeler denir. Mesela zamirler. Zamirler tamamen mebnidir. Zamirler tamamen nedir? Mebnidir. Sonlarında hiçbir değişiklik meydana gelmez. Mesela huve. Huve. O demektir. Cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın, başına ne gelirse gelsin. Mesela anhu dediğiniz zaman başına harfi cer gelmiş ama sonunu değiştirmemiştir. Veya huve kelimesini müpteda konumunda kullandığın zaman huve racülün, huve aliyün dediğiniz zaman müpteda olmasından dolayı merfu olmamıştır. Çünkü mebnidir. Sonunda hiçbir değişiklik olmaz. İrab ise kelimenin sonunda harf ya da hareke değişikliğinin olmasıdır. Mesela ca'e racülün, ra'aytu racülen, merartu bi racülin. Bakın bu üç cümlede racül kelimesi, üç cümlede kullanım. Ca'e racülün, adam geldi derken sonunu ne yaptık? Racülün şeklinde dammeli okuduk değil mi? Ra'aytu racülen, adamı gördüm dediğimiz zaman mansup okuduk. Merartu bir racülin, adama uğradım dediğim zaman ise kesralı okuduk değil mi? Kesralı okuduk. Niçin böyle okuduk? Bunu daha sonraki derslerimizde anlayacaksınız. Ancak racül kelimesinin sonunda ne oldu? Devamlı bir değişiklik oldu. Cümlede kullandığımız yerde üç halde de değişti. Veya mesela fiil, mudari fiil, yensuru. Başına lem getirdiğimiz zaman lem yensur olur. Len getirdiğimiz zaman len yensura olur. Bak ne oldu? Fiilin sonunda değişiklikler meydana geldi. Harf ya da hareke değişiklikleri meydana geldi. Lem yensura dediğiniz zaman nun gitti. İşte böyle kelimelere de murab kelimeler denir. O halde şunu bilmemiz gerekiyor burada. Bina ve irab, kelimelerin sonunda harf değişikliğinin ya da hareke değişikliğinin olması ya da olmamasıdır. Eğer sonunda hiçbir değişiklik meydana gelmiyorsa buna bina, mebni kelimeler, bunlara mebni kelimeler, sonunda harf ya da hareke değişikliği oluyorsa bunlara da murab kelimeler denir. Tabi burada hemen şu soru akla geliyor, öğrencinin kafasında şu soru geliyor. Hangi kelimeler mebni, hangi kelimeler murabdır hocam? İşte nahiv ilminin konusu budur. Nahiv ilmi hangi kelimeler mebni, hangi kelimeler murab bunu öğretecek ve irab alan kelimelerde ne şekilde bir harf ya da hareke değişikliği olduğunu öğretecektir. Ders öncesi bilmemiz gereken iki kavram buydu. Diğer bir kavram ise marife ve nekra kavramıdır. Diğer bir kavram ise nedir? Marife ve nekra kavramıdır. Marife arkadaşlar bilinen ve belirli şeyi gösteren kelimelere denir. Mesela özel isimler, zamirler, işaret isimleri ya da başında elif lam harfi bulunan isimler nedir? Marifedir. Yani bir şeyi gösteriyor. Bilinen, muayyen, muarref, yani tanınan, bilinen bir varlığı gösteriyor. Er raculu dediğiniz zaman bildiğiniz, tanıdığınız, karşınızda olan bir adam demektir. Karşınızda olan bir adam demektir. Ya da huve dediğiniz zaman, o dediğiniz zaman bildiğiniz, tanıdığınız birisine işaret ediyorsunuz. Çünkü nedir? Mesela özel isimler Zeyd dediğiniz zaman, Zeyd dediğiniz zaman bildiğiniz, tanıdığınız bir Zeyd'tir bu. Bu tip kelimelere marife kelime denir. Nekra ise bilinen ya da belirli olmayan bir şeyi gösterir. Bilinmeyen ya da belirli olmayan bir şeyi gösterir. İşte bu tip kelimelere nekra denir. Türkçedeki karşılığı cins isim demektir arkadaşlar. Mesela ferasun dediğiniz zaman at cinsi demektir. Herhangi bir at. Belirli, muayyen bir at değildir. El ferasu dediğiniz zaman belirli, bilinen Ahmet'in atı, Mehmet'in atı ya da bildiğimiz, tanıdığımız, karşımızda duran bir ata işaretleriniz. El ferasu. Ferasun dediğiniz zaman şunu anlarsınız, bir at cinsi. Ama hangi at belli değil. Anlaşıldı mı? Burada kısaca bir de şunu söyleyeyim ben. Başında eliflam varsa o kelimeler marifedir. Ancak marife kelimenin sonunda tenvin olmaz. Yani başında eliflam varsa sonunda tenvin yoktur. Yani er-racülün diyemezsiniz. Eliflam varsa er-racülü şeklinde okuyacaksınız. Eliflam yok. Nekra ise racülün sonunu ne yapacaksınız? İsmin sonunu tenvinli hale getireceksiniz. Ders öncesi bu dört tanımdan sonra hemen isim cümlesini anlatmaya başlayalım inşallah. Hemen ne yapalım? İsim cümlesini anlatalım. Şimdi isim cümlesi dediğimiz isimle başlayan cümledir. İsimle başlayan cümleye ne denir? İsim cümlesi denir. Eğer fiille başlıyorsa buna da fiil cümlesi denir. Tamam mı? İsimle başlayan cümlelere ne denir? İsim cümlesi denir. İki isim yan yana gelir, belli kurallar dahilinde bir isim cümlesi oluşturur. İsim cümlesinin iki ögesi vardır arkadaşlar. Öge yani iki unsuru vardır. Bunlardan birisi müptedadır, diğerisi de haberdir. Birisi müpteda, diğerisi nedir? Haberdir. Anlaşıldı mı? O halde bir isim cümlesi gördüğünüz zaman, isimle başlayan bir cümle gördüğünüz zaman mutlaka bir müpteda, bir de haber arayacaksınız. Tabii müpteda hasve gitmiş olabilir veya haber hasve gitmiş, yani gizli olabilir. Metinde görülmez ama mananın altında gizlidir, onu bulacaksınız. Müptedasız ve habersiz bir isim cümlesinin olması kesinlikle mümkün değil. Peki nedir müpteda? İsim cümlesinin kendisiyle başladığı isme müpteda denir. Yani bir isim cümlesi kurdunuz, tamam mı? Ali büyüktür. Ali büyüktür. İsim cümlesi neyle başladı? Ali ile başladı. Buna ne denir? Müpteda denir. Haber ise isim cümlesinin ikinci kısmıdır. Müptedanın durumundan haber verir. Dikkat edin, bazı durumlarda haber müptedanın önüne geçebilir arkadaşlar. Yani isim cümlesinde her önde gelen müpteda, sonra gelen haber diye bir kayda yoktur. Genelde umumiyetle müpteda önce, haber sonra gelir. Ancak haber sonra gelir. Ancak haberin başta geldiği de olabilir. Haber başta da gelebilir. İleriki derslerimizde bunları ileri Arapça dil bilgisinde ben size anlatacağım. Ne zaman haber başta gelir, ne zaman gelmez. Şimdi burada nasıl ayırt edeceğiz müpteda ve haberi? Bakın, haber müpteda ile ilgili bir hükmü ifade eder. Ali büyüktür dediğiniz zaman Ali müpteda, büyüktür haberdir. Ali'nin büyüklüğünden bahsediyor. Büyüklüğünden bahsediyor. Tamam mı? Müpteda arkadaşlar marifedir. Haber de nekradır. Müpteda nedir? Marifedir. Haber de nekradır. Unutmayacaksınız bunu. Umumiyetle, genelde, genel geçer kural nedir? Müpteda marifedir, haber nekradır. O halde müpteda ya eliflamlı bir isim olacaktır. Hani demiştik ya biraz önce, eliflam gelenler marifedir. Ya da eliflamlı isim olmasa bile zamirler gibi, o, ismi işaretler gibi, bu, şu gibi, özel isimler, Ahmet, Ali, Mehmet gibi bir kelime olacaktır müpteda. Haber ise nekra olacaktır. Ve isim cümlesiyle ilgili beşinci bilmemiz gereken, müpteda ve haber merfudur. Hiç unutmayacaksınız. El müptedeu vel haberu merfuani. mübteda ve haber nedir? Mutlak surette merfudur. Peki hocam merfu ne demek? Merfu demek raf halinde olan demektir arkadaşlar. Raf alameti alan demektir. Hani demiştik ya irab kelimelerin sonunda harf ve hareke değişikliğiydi. Değil mi? O halde bakın iki tanımı birleştirin. Raf alameti alan. Nedir raf alametleri? Damme, vav harfi, elif harfi ve nun harfidir. Unutmayın. Raf alametleri neymiş? Damme yani u sesi veren hareke, vav harfi, elif harfi ve nun harfi raf alametiymiş. Bu alametleri alan kelimeye merfu denirmiş. Bu kadar basit. O halde mübteda merfu dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekir? Mübteda olan bir kelimede ya damme olacak, ya vav harfi olacak, ya elif olacak, ya da nun harfi olacak. Tabi murab bir kelime ise, mebni kelime ise olmaz. Alamet almaz. Çünkü sonu hiçbir zaman değişmez mebni kelimelerin. Murabsa yani sonunda bir değişiklik meydana gelecekse damme alması gerekir. Vav harfi alması gerekir. Elif harfi alması gerekir. Veya nun harfini alması gerekir. Merfu olan kelime bu dördünü alması gerekir. Peki hocam burada şu soruyu soracaksınız. Ne zaman vav harfini alır? Ne zaman elif harfini alır? Ne zaman nun harfini alır? Ne zaman damme alır? Merfu olan bir kelime, raf halinde olan bir kelime, alamet olarak kendisine bu dördünü alacak ya, ne zaman alır bunları veya hangi şekilde alır? Niçin bu değişiklikler meydana gelir? Bu da neyle ilgilidir biliyor musunuz arkadaşlar? Kelimenin kendi yapısıyla ilgilidir. İlk dersimizde gördük mesela, bir önceki dersimizde gördük. Müfret kelime ise damme alır. Bir kelime müfret ise raf alameti olarak damme alır. Bir kelime cem'u teksir ise, kırık cemi ise raf alamet olarak damme alır. Cemi müennes salim ise, elif ta ile cemi olmuşsa yani, elif ta ile cemi olmuşsa, raf alamet olarak damme alır. Bakın, bu üç yerde raf alamet olarak ne alıyormuş? Damme alıyormuş. O zaman, siz bir kelimeyi mübteda yaptıysanız, ve bu kelime, müfret kelime ise, sonunu dammeli okuyacaksınız. Cem'u teksir ise, kırık cemi ise kütübü gibi el kütübü okuyacaksınız. Özel isim ise Ahmedu okuyacaksınız. Anlaşıldı mı? Tesniye ise elifle okuyacaksınız. Alimani. Cemi müennes salim ise vav alacak. Alimune. Anlaşıldı mı? Ki bu şekilde. Bunu da anladık. Tekrar söylüyorum, mübteda ve haber merfudur. Bir kelimeyi mübteda ve haber getirdiğiniz zaman ona raf alameti vereceksiniz. Raf alameti ne demek? Raf alameti ya damme, ya vav harfi, ya elif harfi veya nun harfini vereceksiniz ona. Nun harfini vereceksiniz. Bundan da ziyade ne zaman dammeyi, ne zaman vav harfini, ne zaman elif harfini, ne zaman da nun harfini vereceğinizi iyice öğreneceksiniz. Arkadaşlar bir başka kural, mübteda ile haber arasında tam bir uyum vardır. Mübteda ile haber arasında tam bir uyum vardır. Yani mübteda müfretse haberde müfret gelir. Mübteda tesniye ise haberde tesniye gelir. Mübteda cemi ise haberde cemi gelir. Mübteda müzekkerse haberde müzekker gelir. Mübteda müennesse haberde müennes gelir. Bir başka kural, bu uyum ne zaman aranmaz? Şayet mübteda gayri akilin cemisi ise, yani mübteda olan kelime akılsız bir varlığın cemisi ise, burada durum aranmaz. Yani uyum aranmaz. Anlaşıldı mı? Şimdi bu söylediklerimizi bir örnekte izah edelim. El-alimu müçtehidun. El-alimu müçtehidun. Alim çalışkandır. Alim nedir? Çalışkandır. Bakın bu cümleye. Ne cümlesi? İsim cümlesi. El-alimu mübteda müçtehidun haberdir. El-alimu mübteda müçtehidun haberdir. Değil mi? Bakın el alimu ne almış kendisine? Mübteda olduğu için merfu olmuş. Mübteda olduğu için merfu olmuş. Müfret olduğu için ise dammeli okuduk. Müfret olduğu için dammeli okuduk. O halde arkadaşlar nahiv ilminde siz şunu öğreneceksiniz. Nahiv ilminde siz şunu öğreneceksiniz. Bir kelime merfu mu değil mi? Mansup mu değil mi? Mecrur mu değil mi? Meczum mu değil mi? Bunları öğreneceksiniz. Bir kelime ne zaman merfu olur? Yani raf alametlerini alır. Ne zaman mansup olur? Yani nasb alametleri alır. Ne zaman meczum olur? Yani cezm alametleri alır. Ne zaman mecrur olur? Yani cer alametleri alır. Bir, bunları öğreneceksiniz. İki, bir kelime merfu olduğu zaman hangi alameti alır? Merfuluk alametleri bellidir. Hangi alameti alır? Bunu öğreneceksiniz. Bu ikisini öğrenip birleştirdiğiniz zaman nahv ilmi bitmiştir. Nahv ilmini siz öğrenmişsinizdir. Anlaşıldı mı? Şimdi örnek dedik. El-alimu müctehidun. El-alimu müctehidun. Alim çalışkandır. El-alimu mübteda. Bakın ne geldi? Dedik ki mübteda marife gelir. Bak elif lamlı geldi, marife geldi. Haber nekra gelir dedik. Bak elif lamsız geldi, müctehidun nekra geldi. Bakın birinci kuralı anladınız değil mi? İkinci kural neydi ikinci kuralımız? Mübteda ve haber merfu idi. Mübteda da haber de merfu idi. Bak el-alimu merfu geldi. Müctehidun merfu geldi. Merfu ne demekti? Raf alameti alan demekti. Raf alameti olarak neyi aldı? Dammeyi aldı. Niçin dammeyi aldı? Her ikisi de çünkü müfret. Müfret kelimeler neyi alır? Dammeyi alır. İkinci örneğimize bakıyoruz. El-alimani müctehidani. İkinci örneğe geçmeden birinci örneğe tekrar bakıyoruz. Bir kural daha söylemiştik. Ne demiştik? Mübteda ve haber arasında bir uyum olur demiştik. El-alimu müfret, müctehidun müfret. El-alimu müzekker, müctehidun müzekker. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi ikinci örneğe bakıyoruz. El-alimani müctehidani. El-alimani müctehidani. Alimler çalışkandır. Alimler nedir? Çalışkandır. Dikkat edin, mübteda elif lamlı geldi, yani marife geldi, haber nekra geldi. Tesniye oldukları için raf halinde, raf alameti olarak ne aldılar? Elif aldılar. Hani demiştik ya, tesniye iki şekilde olur. Bir alimani, iki alimeyni şeklinde. Ve o zaman demiştim ki size, ne zaman alimani gelecek? Ne zaman alimeyni gelecek? İleriki derslerimizde göreceğiz demiştim. Demek ki tesniye bir olan bir kelime raf halinde elif ve nun ile gelirmiş. Raf halinde. Raf alameti olarak elif alırmış. Müctehidani. Uyuma baktık. Her ikisi de müzekker. Her ikisi de tesniye. Tam bir uyum var. Üçüncü örnek. El-alimune müctehidune. El-alimune müctehidune. Alimler çalışkandırlar. Bakın mübteda marife gelmiş, haber marife gelmiş, haber nekra gelmiş pardon. Mübteda ile haber arasında tam bir uyum var. Mübteda cemi, haber de cemi. Mübteda müzekker, haber de müzekker. Değil mi? Mübteda merfu dedik. Cemi müennesler raf halinde vav ile merfu olur. El-alimune cemi müennes değil mi? Cemi müennes olan kelime, dikkat ederseniz yine bir önceki dersimizde ne zaman alimine, ne zaman alimune olacağını size ileride anlatacağım demiştim. Cemi müennes iki şekilde gelir. Bir alimune, bir de alimine şeklinde gelir. Ne zaman öyle, ne zaman farklı şekilde olur size anlatacağım demiştim. İşte burada el-alimune mübteda merfu olduğu için raf alameti olarak vav almış. Aynı şekilde müctehidune haberdir. Merfu olduğu için raf halinde vav almış. Diğer bir örneğe geçiyoruz. El-alimetu müctehidetun. El-alimetu kadın alim çalışkandır. Dikkat edin. Müennes geldi. Haber de müennes geldi. Mübteda müennes geldi. Haber de ne geldi? Müennes geldi. Diğer taraftan her ikisi de merfudur. Raf alamet olarak damme almıştır. Diyoruz. Ve diğer örneklerde aynı. El-alimetani, müştehidetani. El-alimatu, müştehidatun. El-alimatu, müştehidatun. Son örneğimize dikkat edin. Bu diğer örneklerde de arkadaşlar bakın her ikisi de tesniye gelmiş. Her ikisi de cemi gelmiş. Her ikisi de müennes gelmiş. Tam bir uyum var. Son örneğimize bakalım. El-kutubu mufidatun. El-kutubu mufidatun. Kitaplar faydalıdır. Demiştik ki son kural olarak, son kural olarak demiştik ki eğer mübteda gayri akilin cemisi ise, yani akılsız varlığın cemisi ise, kitap akıllı mı değil, akılsız. Kütüp cemisi gelmiş, çoğulu gelmiş. Uyum aranmaz. Haber ne gelir? Müfret ve müennes gelir. Müfret ve müennes gelir demiştik. Bakın burada da ne gelmiş? Müfret ve müennes gelmiş. O halde dersimizi kısaca özetleyelim arkadaşlar. Bina bir kelimenin sonunda harf ve harfi değişikliği oluyorsa buna murab kelime, olmuyorsa buna mebni kelime diyorduk. Marife bilinen kelimeler, nekra bilinmeyen kelimelerdi. İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşan, iki isimden oluşan cümlelere isim cümlesi diyorduk. Müpteda marife, haber nekra idi. Her ikisi de merfuydu. Aralarında tam bir uyum vardı. Eğer müpteda gayri akilin cemisi ise böyle bir uyum aranmıyor idi. Böyle bir uyum ne yapmıyorduk? Aramıyor idik. Bunları söyledik. Sizin bileceğiniz müpteda ve haber merfudur. Bu derste şunu öğrenmeye başladık. Tabii biraz zor oldu. Zor olacak. Anlayamayacaksınız ancak bundan sonraki dersimizde uygulama yapacağız. Kitabımızdan 4. derste uygulama yapacağız. Bu uygulamayı güzelce anlarsanız bu konu anlaşılacak. Arkadaşlar bileceğiniz şu. Bir kelime hangi konumda gelmiş? Raf konumunda mı? Nasb konumunda mı? Cer konumunda mı? Cezm konumunda mı? Önce bunu bileceksiniz. Bu konumda geldiği zaman hangi alameti alır? Bunu bileceksiniz. İkisini birleştireceksiniz. Olay bu kadar basit. İnşallah anlaşılmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.